มีหงตัวหนึ่งท่านผู้ฟังความรวดเร็วในการบินของมันนี่เร็วขนาดที่เรียกว่ายิ่งกว่าแสงอีกเร็วเดินทางนำหน้าแสงไปได้เป็นไปได้เลยเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นรายการที่ท่านจะได้ความรู้และปัญญาไม่ใช่ความรู้ชนิดที่ประดับสมองพูดคุยได้เชิงวิชาการทางกายคือสมองทางวาจาคือปากเท่านั้นแต่เป็นความรู้ที่ลึกลงไปถึงในจิตใจจำได้ในตัวฝังมันยังอยู่แค่กายยังอยู่แค่สมองแต่ถ้ามันลึกทะลุทะลวงไปถึงจิตใจด้วยท่าทางที่ถูกต้องแล้วเหมือนทำลายทิฏฐิทำลายความเห็นไม่ดีทำลายกิเลสให้ออกไปได้ในทางตรงข้ามนะท่านฟังแต่ว่ามันลงไปไม่ดีลุทะลวงลงไปนี่ทิฏฐิเกิดพอกพูนหนาขึ้นกิเลสเกิดพอกพูนมากขึ้นแสดงถึงการฝังที่ไม่ดีเราจึงต้องมีการแยกฝังเพื่อให้เข้าใจได้ถูกต้องทุกฝังการแยกฝังนั้นก็ต้องแยกส่วนที่เป็นแม่บทหัวข้อกับส่วนที่เป็นคำสอนคำอธิบายกับส่วนที่เป็นอุปมาอุปไมยกับส่วนที่เป็นภาษาแม่บทโอ้แยกเท่าไหร่ได้แยกกันไปเลยเถอะนะปฏิบัติด้วยปฏิเวทด้วยแยกกันให้หมดดูแล้วแต่เวลาทำจริงๆอ่ะต้องมาจับยำรวมใส่กันให้ถูกท่านะมันต่อเลโก้นะทีละชิ้นละชิ้นแต่ละชิ้นคุณต้องรู้ทั้งหมดโดยรวมองค์ประกอบคุณก็ต้องได้ต้องมีการทั้งวิเคราะห์ต้องมีการทั้งสังเคราะห์ต้องฉลาดทั้งสองด่างเรื่องราวที่เห็นมีมากมายทุกฝั่งในสมัยพุทธกาลคนหนึ่งก็ฉลาดแต่วิเคราะห์แยกแยะทำไม่ได้ทีอีกคนหนึ่งก็สังเคราะห์รวมกันฉลาดนั่นนี่แต่วิเคราะห์แล้วก็ไม่ได้เหมือนกันจริงๆแล้วทั้งสองทางก็ต้องไปด้วยกันทุกฝั่งทั้งวิเคราะห์ทั้งสังเคราะห์หมายถึงปริยัติและปฏิบัตินั่นเองไปถึงแล้วมันจะได้เกิดเป็นผลดีเขาเรียกว่าเป็นซินเนจีของทั้งวิเคราะห์ทั้งสังเคราะห์ทั้งปฏิบัติและทั้งปริยัติรวมกันให้มันได้มันก็จะเกิดผลเดียวมาเองในทุกวันศุกร์ตอนฟังรายการธรรมารับรุณก็จะนำเสนอส่วนที่เป็นนิทานบรรณาซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเสริมแยกออกมาให้เรารู้ถึงส่วนที่เป็นหลักเป็นเนื้อหาเป็นสังเคราะห์เรื่องของรายละเอียดส่วนที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นในชาติต่างๆหรือว่านิทานเบื้องต้นเรื่องเล่าแรกเริ่มเดิมมาเป็นอย่างไรส่วนที่เป็นนิทานธรรมบทต่างๆทั้งนิทานธรรมบททั้งนิทานชาดกท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้ในทุกวันศุกร์ช่วงของนิทานปรรณานี้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของหงสามตัวในวาระที่พระพุทธเจ้านั้นเคยเกิดเป็นหงในสัปดาห์ก่อนนั้นข้าพเจ้าได้เคยนำเรื่องที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกทั้งหมดละมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคือสีขาละก่อนหน้านั้นก็เอาเรื่องที่เคยเกิดเป็นพระราชาส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นราโชวชาดกเรื่องเกี่ยวกับมะม่วงเรื่องเกี่ยวกับอะไรอีกหลายอย่างที่ชื่อหัวข้อมันเหมือนกันแต่ว่าไส้ในเนี่ยมันต่างกันเมื่อประกอบกันแล้วเห็นเราเห็นถึงความแตกต่างเดี๋ยวนี้ก็นำเรื่องเกี่ยวกับหงส์ตั้งฝังพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเกิดเป็นหงส์ไม่ใช่ชาติเดียวหลายชาติแล้วมันเกี่ยวข้องกับปัญญายังไงธีมในของปีนี้เกี่ยวกันตรงที่ว่า คนเราจะมีความฉลาดต้องรู้จักแยกแยะในการที่จะเห็นให้มันถูกต้องได้แยกแยะถูกต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วต้องรู้ประมาณในความพอดีนั้นด้วยนะต้องรู้ความพอดีในสิ่งที่ดีๆนั้นอย่างเช่นอาหารเรารู้ว่าอาหารประเภทนี้มันดีต่อสุขภาพใส่เข้าไปดูเยอะๆดูอะไรที่มันเยอะมากเกินไปมันก็ไม่ดีท่านผู้ฟังอะไรที่มันน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าอะไรดีแล้วเราต้องรู้พอประมาณในความดีนั้นด้วยตัวอย่างเรื่องนี้มาในนิทานชาดกที่ชื่อว่าสุวรรณหงสชาดกเรื่องของความที่โลภมากลาภหายเรื่องที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นหงส์ข้าพเจ้านี่เคยนำมาให้ฟังโอ้ได้สักเกือบปีแล้วนะตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาเรื่องของหงสชาดกที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นราชาของหงส์แล้วก็ถูกบ่วงของนายพรานดักเอาไว้คนที่เป็นเสนาบดีหงส์ก็พยายามจะมารักษาอันนั้นเป็นเรื่องยาวเลยทีเดียวเล่ากันหนึ่งตอนเต็มๆคราวนี้ก็เอาเรื่องหงส์อื่นๆมาประกอบเรื่องแรกนี่ก็คือจะยกถึงความฉลาดละให้เห็นว่าถ้าคนโง่ไม่ฉลาดเอาแต่ได้ไม่รู้จักพอจะมีปัญหาได้เรื่องราวนี้เริ่มต้นที่ภิกษุณีรูปหนึ่งเธอชื่อว่าทุลนันทาชื่อนี้ก็คงจะยกเอาพฤติกรรมนั่นแหละท่านผู้ฟังมาตั้งเป็นชื่อทุลนันทานี่ก็คือความหมายไม่ดีนันทะนันทานี่คือความเพลิดเพลินทุลนี่ก็คือสิ่งที่แบบต่ำต้อยสิ่งที่ไม่ดีโอ้ทำไมเอาชื่อไม่ดีแบบนี้มาตั้งเป็นชื่อของตัวเองจริงๆแล้วข้าพเจ้าคิดว่าเธออาจจะชื่ออื่นก็ได้เพียงแต่ว่ามาประกอบเนื้อเรื่องไม่ได้ต้องระบุชื่อระบุตัวตนแล้วก็เอาพฤติกรรมมาตั้งเป็นชื่อเอาเป็นว่าเธอชื่อทุลนันทาตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีปรากฏว่ามีอุบาสกคนหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็ได้ปรนนาไว้กับเหล่าภิกษุณีสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์ก็คือกลุ่มหมู่ของภิกษุณีปรนนาเอาไว้ด้วยกระเทียมเพราะว่าอุบาสกคนนี้นี่เป็นเจ้าของไร่กระเทียมมีกระเทียมมากมายเลยทีเดียวปรนนาเอาไว้สั่งคนคือส่วนที่เป็นไร่ก็มีใช่ไหมส่วนที่เป็นร้านก็มีบอกคนเฝ้าร้านเอาไว้บอกว่าเอานี่ถ้ามีภิกษุณีมาขอกระเทียมนะเอาให้เลยรูปละสองห่อสามห่อจัดให้ไปข้าพเจ้านี่ปรนนาไว้แล้วขอให้ท่านนี่ทำตามหรือสั่งคนงานเอาไว้อธิบายคำว่าปรนนาสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังคำว่าปรนนาเนี่ยหมายถึงการออกตัวให้อะไรสักอย่างใดหนึ่งได้ซึ่งกรณีของพระสงฆ์ปรนนากันเนี่ยหมายถึงออกตัวว่าให้ท่านด่าว่าตำหนิตีเตียนแนะนำอบรมสั่งสอนได้นี่ก็เรียกว่าเป็นการปรนนาระหว่างพระสงฆ์ด้วยกันทีนี้นอกจากปรนนาในรูปแบบนี้แล้วก็ยังมีรูปแบบอื่นว่าออกตัวให้ขอได้อะก็จึงมีคฤหัสถ์ที่ปรนนากับพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์ว่าให้ขอได้ออกตัวไว้เนี่ยถ้าท่านจะกล่าวว่าขอฉันจะให้คือถ้าไม่ปรนนาพระก็ขอไม่ได้นะต้องฟังถ้าไม่ใช่ญาติเนื่องกันไปเจ็ดชั่วลำดับทั้งขึ้นสามลงสามหรือว่าไม่ได้ปรนนาภิกษุเนี่ยห้ามขอนะห้ามขอปัจจัยสี่ใดๆทั้งสิ้นหรือถ้าบอกว่าได้ปรารถนาไว้หรือว่าเป็นญาติที่ถึงแม้จะไม่ได้ปรารถนาก็ตามนี้สามารถเอ่ยปากขอปัจจัยสี่อันควรแก่สมณะจะบริโภคได้กระเทียมเนี่ยเป็นของที่สมณะควรจะบริโภคได้ประเด็นมันคือตรงนี้ต้องฟังมีมาวันหนึ่งกลุ่มของพวกภิกษุณีทุลนันทาเนี่ยก็มีความต้องการกระเทียมตามปกติของตนแต่เพิ่นวันนั้นเป็นวันมหรสพก็ว่ามหรสพนี่ก็หมายถึงวันที่เขาจะมีงานกินเลี้ยงมีงานเล่นมีการเต้นมีการกินกันเกินกว่าปกติคือเกินกว่าประมาณ สต็อกของที่สต็อกไว้มันเลยหมดที่ร้านเขาต้องมีของสต็อกไว้ใช่ไหมแต่ปรากฏแหมคนมันซื้อเยอะมันเลยหมดซะก่อนคนที่อยู่ที่ร้านก็เลยบอกกับนางภิกษุณีทั้งหลายบอกว่าโอ้ขอโทษท่านเลยของที่เป็นในสต็อกเนี่ยมันหมดแล้วแต่ว่าที่ไร่ยังมีอยู่เยอะนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่เฝ้าไร่ผมต้องอยู่เฝ้าร้านเก็บเงินนับเงินก่อนขอให้ท่านภิกษุณีทั้งหลายเนี่ยไปเอาที่ไร่ก็แล้วกันถ้าต้องการก็ไปเอาที่ไร่ซะไปถึงแล้วก็ดูคนเฝ้าประตูไร่ก็ถามสอบถามกันแล้วว่าเขาให้มาเอาก็ทราบอยู่แล้วเจ้าของไร่นี่ก็ประวัตินาไว้ก็จึงเปิดประตูไร่นี่ให้เข้าไปถึงโกดังเก็บพวกกระเทียมตัวเองก็ไปเฝ้าอยู่ที่ประตูตามปกติเดิมพวกกลุ่มของภิกษุณีจุลนันทานี่ก็จึงไปถึงในโกดังเก็บกระเทียมแล้วเปิดออกดูนี่โอ้โทษกระเทียมนี่มันมากมายมหาศาลมโหฬารโถเราเอาไปไม่ต้องเอาสองสามห่อเราเอาเยอะหน่อยก็ได้เดี๋ยวเขามีต้องเยอะแยะแหมแค่นี้ขนนักแข่งไม่ร่วงหรอกแต่ว่าสต็อกที่เธอดันไปเอานั้นเนี่ยเป็นสต็อกของที่เจ้าของไร่เขาจะต้องเก็บเตรียมไว้สำหรับส่งไปเมืองอื่นค้าขายก็เอาไปเลยแทนที่จะเอาคนละสองสามห่อตามปกตินี่เอาแบกขึ้นไหลขึ้นศีรษะคนละก็เรียกว่าลังสองลังเอาถือขึ้นไปเท่าที่จะถือกันให้มันเต็มที่ได้คนเฝ้าไร่นี่เห็นรูปการดังกล่าวก็ตีเตียนภิกษุณีขึ้นท่านผู้ฟังคือข้าพเจ้าคิดว่าก็คงไม่ได้คนรอบเดียวแล้วมันก็คงต้องคนหลายรอบเพราะว่าเผื่อเอาไว้วันหลังด้วยเผื่อคนนั้นด้วยเผื่อคนนี้ด้วยเผื่อเวลานั้นด้วยเผื่อไว้ไหนๆได้โอกาสแล้วเอาไปชนิดที่เรียกว่ามากเกินประมาณท่านใช้คำนี้นะเราภิกษุณีอื่นที่ได้ยินได้ฟังเรื่องที่ว่าภิกษุณีจุลนันทาสำหรับกลุ่มภิกษุณีประมาณหนึ่งไปเอากระเทียมเข้าจนเกินประมาณก็เกิดความแบบละอายเพราะโอ้ยเขาพวกภิกษุณีด้วยกันเนี่ยทำไมทำอย่างนี้เหมือนสมัยเนี้ยเนี่ยนะคือถ้ามีข่าวว่าพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งทำความไม่ดีเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหมดนี่ก็ละอายเนี่ยท่านฟังว่าโอ้ยทำไมภิกษุเลยเป็นอย่างนี้จะบอกจะเตือนจะกล่าวจะสอนกันยังไงก็จึงต้องพูดประชุมกันในหมู่ภิกษุณีในที่นั้นเรื่องนี้ได้ยินถึงพระพุทธเจ้ามันคือเป็นอธิกรณ์แล้วไงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่ละเราจะทำไงก็ต้องระงับอธิกรณ์ระงับกันยังไงอะสมัยพระพุทธเจ้าอยู่ท่านก็ช่วยทำให้ตอนนี้พระพุทธเจ้ามาอยู่แล้วก็ทำยังไงเอาก็ให้ภิกษุกลุ่มที่เกิดอธิกรณ์นั่นแหละเขาระงับกันดูเขาว่ายังไงเรียกมาเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดทำหน้าที่โดยตรงในการระงับอธิกรณ์มีข้อกระหาเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะทำยังไงก็ว่ากันไปตามวินัยสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านอยู่ท่านก็จึงเรียกมาแล้วก็ตำหนินางภิกษุณีจุลนันทานี่ท่านผู้ฟังบอกว่าคนที่ปรารถนาใหญ่นี่ความปรารถนาใหญ่นี่หมายความว่ามากมากนี่แหละแต่ท่านไม่ใช่คำว่ามากมากเพราะว่ามากมากเนี่ยคือนี่แปลภาษาไทยนะแต่มากมากภาษาบาลีเนี่ยท่านหมายถึงความที่ตัวเองมีคุณงามความดีอะไรก็อยากให้คนอื่นรู้คนอื่นเห็นเช่นแต่ฉันมีฌานสี่ฉันเป็นโสดาบันก็จะเที่ยวไปบอกคนอื่นว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้คือมากมากตรงกันข้ามกับว่ามากน้อยหมายถึงไม่ได้ปรารถนาให้คนอื่นก็จะมารู้คุณวิเศษอะไรของตนทีนี้ท่านนัยยะมาในภาษาไทยที่ว่าต้องการสิ่งของมากๆอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้โน่นด้วยเนี่ยอันนี้ก็เรียกปรารถนาใหญ่มีความต้องการสูงคนที่มีจิตใจแบบเนี้ยมักจะไม่เป็นที่รักของคนอื่นทำไมอ่ะมันต้องได้ขอไงขอแม่นี่ขอของเล่นนี้หน่อยแม่ขอเงินหน่อยแม่จะซื้อนั่นโอ้ยแม่แต่แม่บังเกิดกล้าวเนี่ยยังจะไม่เลื่อมใสกับคนที่ขอมากมักมากในความหมายว่าปรารถนาใหญ่เห็นปานนี้เลยคนไหนพ่อแม่ยังจะไม่เลื่อมใสแล้วคนอื่นจะเลื่อมใสได้อย่างไร ลาภที่เกิดขึ้นมีแล้วก็จะเสื่อมเสียหายไปยังไม่มีก็จะไม่บังเกิดในทางตรงข้ามนะคนที่ปรารถนาน้อยปรารถนาน้อยท่านฟังไม่ใช่มากน้อยนะเพราะว่ามากน้อยเนี่ยหมายถึงคนที่จะไม่ได้ปรารถนาให้คนอื่นมารู้ว่าฉันมีความดีอะไรฉันได้ฌานสี่ฉันเป็นอรหันต์แต่ไม่บอกไม่อยากให้คนเขารู้เขาจะถามตรงๆก็ตอบเลี่ยงๆเอาคือไม่อยากให้เขารู้นี่เขาเรียกว่ามากน้อยตรงข้ามเขาว่ามากมากคือตัวเองมีคุณวิเศษอะไรเดียวเนี่ยก็เที่ยวมายกธงโพธนาขึ้นเดี๋ยวนี้โอ้ฉันไปทำสมาธิมานะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ไม่รู้ได้จริงป่ะแต่ว่าชอบโพธนาขึ้นอะไรแบบมากๆซึ่งไม่ใช่ว่าปรารถนาน้อยหรือปรารถนามากในเคสนี้ปรารถนาน้อยเนี่ยหมายความว่าก็มีอะไรยังไงก็พอใจตามที่มีไม่ได้จะต้องเป็นอย่างนั้นสเปคนั้นสเปคนี้สันโดษเนี่ยท่านใช้คำนี้ถึงจะเหมาะสมนี่ก็ว่าปรารถนาน้อยคนที่ปรารถนาน้อยต่างหากล่ะสามารถที่จะยังความเลื่อมใสยังลาภสักการะต่างๆให้เกิดขึ้นได้ท่านจึงยกเรื่องของสุวรรณหงส์ตัวนี้ขึ้นมาท่านผู้ฟังนี่มาเริ่มนิทานชาดกนะปรารภภิกษุณีชื่อว่าทุลนันดาโดยยกนิทานชาดกเรื่องสมัยที่พระองค์เกิดเป็นพราหมณ์คนหนึ่งยังไม่เป็นหงส์โดยพราหมณ์โพธิสัตว์คนนี้ก็พอมีพ่อกินอยู่เป็นชนชั้นกลางพอเจริญวัยแล้วก็สมรสคือแต่งงานกับหญิงที่มีชาติเสมอกันคนหนึ่งแล้วก็มีลูกสาวสามคนชื่อว่านันทานันทวดีแล้วก็สุนันทาก็ประกอบอาชีพค้าขายนั่นนี่ต่างๆทั่วไปพอมีพอกินไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากแต่ก็ไม่ได้มีหนี้สินอะไรใหญ่โตพอมีพอกินมาได้สมถะครอบครัวนี้แต่พอผ่านมาไม่ทันนานบุฟังคือพอลูกเริ่มโตเป็นวัยรุ่นนะยังไม่ทันจะแต่งงานไปเลยลูกสาวสามคนเกิดว่าพราหมณ์โพธิสัตว์เนี่ยตายลงไปซะก่อนคือก็คงด้วยเหตุปัจจุบันทันด่วนหรือว่าผลของกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีท่านผู้ฟังโพธิสัตว์เนี่ยก็อายุไม่ยืนเพราะว่าจะได้รีบสร้างบารมีต่อไปต่อไปในชาติต่อไปต่อไปทำจุดนี้แล้วถ้ามันไปไม่ได้ก็ไม่ค่อยอยากมีชีวิตอยู่แล้วก็ขอเกิดใหม่สร้างบารมีอะไรอื่นที่มันจะไปได้ต่อไปบางครั้งบางเคสบางคราวก็เป็นแบบนี้โพธิสัตว์ตอนเกิดเป็นพราหมณ์มีภรรยาและลูกสาวสามคนอายุไม่ยืนตายไปแล้วก่อนโอ้ยเมียนี่เสียใจมากผัวไม่อยู่ทำไงตอนแรกก็ค้าขายต่างๆตัวเองตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรท่านผู้ฟังสี่แม่ลูกเนี่ยก็จึงไปหารับจ้างหารับจ้างเนี่ยโอ้ยก็รับจ้างอะไรที่ผู้หญิงจะรับจ้างได้ล่ะเช่นต่อผ้าเช่นงานปลูกพืชงานอะไรที่จะพอทำได้ก็ค่าจ้างก็ไม่ได้สูงดำรงชีวิตด้วยการรับจ้างคนอื่นก็ด้วยความแรงแขนแบบทุกข์ทรมานมากเพราะว่าหัวหน้าครอบครัวตายไปเนาะอันนี้เป็นลักษณะที่จะสามารถสร้างบารมีได้ทีนี้ฝ่ายโพธิสัตว์ตายไปเนี่ยก็ไปเกิดเป็นกำเนิดของหงกำเนิดหงอยู่ที่ป่าหิมพานต์ภูเขาจิตกูฏแล้วก็เป็นหงทองคำเลยทั้งตัวเนี่ยทั้งสรีระเป็นทองคำหมดเลยปรากฏว่าพอเกิดขึ้นมาแล้วดูว่าโอ้ทำไมตัวฉันเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นทองนั่นเนี่ยขนของฉันเออแล้วเมื่อก่อนชาติก่อนเนี่ยทำอะไรมาโอ้เกิดเป็นพราหมณ์เราก็ได้สร้างบุญจุดนั้นจุดนี้โอ้ด้วยบุญนั้นนี่ก็จึงส่งผลมาให้เกิดเป็นหงทองคือการกำเนิดเป็นอาเหตุกสัตว์คือสัตว์เดรัจฉานนี่ท่านฟังมันไม่ดีหรอกจริงๆตายไปแล้วคุณจะไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่ด้วยเหตุปัจจัยเงื่อนไขบางอย่างมันส่งผลให้เราก็ต้องได้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ด้วยเหตุปัจจัยเงื่อนไขบางอย่างมันส่งผลให้ก็ทำให้เกิดเป็นหงทองไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีคุณวิเศษมีอะไรดีเลยก็เป็นดีที่สุดละเอ้าของความเป็นสัตว์ปีกอ่ะแต่ดีที่สุดของความเป็นสัตว์สี่เท่าก็ต้องเป็นราชสีดีที่สุดของความเป็นสัตว์สองเท่าคือคนก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ดีที่สุดของความเป็นสัตว์เกิดในน้ำก็ดมเป็นปลาอนันทะละอ่ะเขาก็มีคำพูดคำกล่าวเป็นแบบนี้เอาไว้ทีนี้พอตัวเองเกิดเป็นส่วนหงคือหงทองแล้วเนี่ยระลึกชาติได้ว่าโอ้ชาติก่อนฉันทำอันนี้มามันก็มีนางปรามณีคือภรรยามีลูกสาว3คนด้วยเอ๊ะบุคคลเหล่านั้นเป็นยังไงกันนะด้วยความแบบคิดถึงระลึกถึงระลึกได้ก็จึงบินกลับไปหาบุคคลเหล่านั้นโดยไปเกาะอยู่ที่กระเดื่องกระเดื่องนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เขาไว้ใช้ตำข้าวซึ่งเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ไม่เห็นนะทุกฟังคือข้าวที่มันเข้าโรงสีกันหมดแล้วนะเขาจะใช้เป็นครกกระเดื่องข้างหนึ่งก็เป็นเหมือนกับครกแล้วก็มีสากที่ว่าจะตำลงไปอีกข้างหนึ่งก็เป็นคนที่ไว้เหยียบบ้างใช้กดบ้างให้มันเหมือนกับที่เล่นไม้กระดานกระดกกันน่ะที่ว่าเด็ก2คนนั่งอยู่2ฝั่งกระดกขึ้นกระดกลงอันนี้ก็จะเป็นสากไว้ตำข้าวอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นคนเหยียบไว้เพื่อให้มันตำข้าวลงไปก็เรียกว่าครกกระเดื่องบริษัทเนี่ยบินไปวาบเกาะลงอยู่ที่ปลายข้างที่ไม่มีคนอยู่ตรงที่มีข้าวเขารับจ้างตำข้าวอยู่ในสมัยนั้นทั้ง4แม่ลูกนี้ตกใจละสิอยู่มีหงทองมาเกาะอยู่ตรงนี้จึงคุยกับหงทองวันนี้ท่านมาจากไหนแล้วเนี่ยโอ้นี่ฉันมาจากป่าหิมพานต์แล้วมาด้วยยังไงได้ถึงมาลงที่นี่ได้ฉันเนี่ยเป็นบิดาของเธอตายไปแล้วเนี่ยเกิดเป็นหงทองจึงระลึกถึงว่าเป็นยังไงโอ้ลำบากกันขนาดนี้เลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวพ่อจะช่วยนะก็จึงแผ่ปีกขึ้นออกมานะหงนะหงทองนี่ก็เราเรียกเป็นฟีนิกซ์ก็แล้วกันภาษาอังกฤษเขาเรียกหงทองจริงๆขนทุกเส้นของมันเนี่ยเป็นทองหมดเลยพอแผ่ปีกขนออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วก็ปึ้งดีดขนออกมาเส้นหนึ่งตกลงขนเส้นที่หล่นมาเนี่ยเป็นทองคำจริงๆมาฟังหงทองตัวนี้ก็จึงพูดขึ้นมางั้นเจ้าเลี้ยงชีวิตด้วยขนทองคำนี่แหละเอาขนทองคำนี้ไปขายได้เงินเท่าไหร่ก็มาเลี้ยงชีวิตกันแล้วกันนะถ้าหมดเมื่อไหร่หรือว่าตามวาระหรือฉันจะมาให้อยู่เรื่อยๆก็แล้วกันตัวเองก็บินไปฝ่ายแม่กับลูกนี่ก็โอ้อัศจรรย์ใจจริงๆเรารอดจากความลำบากแล้วก็จึงเอาทองคำที่อยู่ในรูปของขนเนี่ยนะไปขายท่านผู้ฟังเอามันราคาดีกว่าทองคำแท่งนะเพราะมันทำมาเรียบร้อยแล้วคือมารวมค่ากำเนิดอะไรต่างๆอยู่ในทองนี้แล้วเอาไปขายก็ได้ราคาดีได้เงินทองมาแล้วคราวนี้ไม่ต้องรับจ้างแล้วอยู่คนสบายเปลี่ยนสาลีพื้นใหม่เปลี่ยนผ้านุ่งใหม่ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ดีมาเป็นระยะทุ่มฝั่งหงทองตัวนี้เดือนหนึ่งบ้าง2เดือนบ้างก็มาอีกมาแล้วก็แผ่ขนขึ้นหมายถึงว่ากลางปีออกแล้วก็ปึ้งขนชิ้นหนึ่งก็หลุดออกมาเป็นทองคำแท้ๆเลยแล้วหงนี้ก็บินไปพวกเหล่านี้ก็เอาหงทองขนของมันเนี่ยทองคำที่เป็นรูปของขนไปขายก็ได้เงินมาอีกเพราะว่าความเป็นอยู่นี่ก็ค่อยๆมั่งคั่งขึ้นตามระยะเวลามีความสุขกันมากสี่แม่ลูกนี้ปรากฏจู่มาวันหนึ่งท่านผู้ฟังคุณแม่นี่ก็มีความคิดอย่างนี้บอกว่านี่ลูกรู้ไหมว่าเราอยู่กันดีได้เนี่ยก็เพราะว่าพ่อเนี่ยตัวพ่อตอนนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นหงแล้วเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าหงคือสัตว์เดรัจฉานจิตใจมันรู้ได้ยากเหมือนสุนัขเนี่ยบางทีมันก็ยังดีอยู่แต่พอถึงวันหนึ่งบางทีมันก็จิตใจเปลี่ยนแปลงไปบางทีพ่อนี่อาจจะไม่มาอีกแล้วก็ได้นะถ้ามีคู่คนอื่นนี่เราก็หากินกันยากเลยทีนี้เราจะทำยังไงแม่ก็จึงวางแผนขึ้นมาจะคราวต่อไปพ่อมานี่เราจับถอนขนออกให้หมดเลยถอนขนออกให้หมดเก็บเอาไว้แล้วคราวนี้เราก็จะได้พอมีพอกินกันไปตลอดชาตินี้แหละเอ้าลูกก็ไม่อยากเอาด้วยท่านฟังเพราะว่าแบบโอ้ยไม่อยากทำอย่างนี้พ่อจะไม่ดีนะอย่าทำเลยแม่แต่แม่นี่นางปรามณีด้วยความปรารถนามากด้วยความปรารถนาหลามกเธอไม่ทำฉันก็จะทำละฉันจะทำเองก็ได้ พราะในวาระต่อมาพระยาองค์ทองมาถึงปุ๊บเกาะอยู่ที่ตังที่ไว้เป็นที่เกาะประจำตัวเองเนี่ยก็จึงเข้ามาจากทางด้านหลังเมืองบรามณีแล้วก็จับด้วยมือทั้งสองเลยทุกฝั่งจับไว้ผูกกับขาตังเอาไว้ด้วยแล้วก็ถอนขนออกหมดเลยถอนขนออกหมดเลยนะทุกเส้นเลยนะคนที่ถอนออกมานี่คือด้วยความที่ว่าถอนโดยพลการโดยที่ว่าโพธิสัตว์ไม่ได้สมัครใจคนที่ออกมาเนี่ยก็กลายเป็นขนนกกระยางทั่วไปนกกระยางเนี่ยคือเป็นพันธุ์ที่เขาเรียกว่าอะไรดีเจเนเรตมาจากหงแล้วนะเป็นสีขาวขนมันก็ออกมาเป็นเหมือนขนนกกระยางเอานางพรามณีเห็นก็จึงถอนเส้นต่อไปอีกเอาถอนต่อไปเอ้าทำไมสีทองกลายมาเป็นสีขาวถอนต่อไปถอนต่อไปจนหมดเลยเงี้ยนไปเลยตัวปริยาหงทองนี่คือมันทองเฉพาะขนไงข้างในมันก็ไม่ทองแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนไก่ถูกดึงขนธรรมดาเนี่ยแหละถูกถอนขนออกหมดก็บินไปไม่ได้แต่เป็นไงนางพรามณีนี่ก็จึงจับใส่ตุ่มไว้ก่อนโอ้ยมาตั้งสติดูว่าทำไมขนที่ถอนออกมานี่มันเป็นสีขาวหมดเลยล่ะเอ๊ะเราจะทำยังไงงั้นรอให้ขนของพญาหงส์นี่ขึ้นใหม่แล้วค่อยถอนใหม่แล้วกันเพราะว่าในขณะที่จับใส่ตุ่มเอาไว้พญาหงส์นี่ก็ไม่ได้กินอะไรกินแต่น้ำก็ไม่ได้ดูแลด้วยจับใส่ตุ่มไว้ตัวเองไม่มีขนก็ขึ้นไปไหนไม่ได้คือทั้งว่ารอขนทั้งหมดเนี่ยขึ้นงอกใหม่แต่ขนที่งอกใหม่ขึ้นมาเนี่ยกลับกลายเป็นสีขาวทุกฝั่งจึงกระโดดขึ้นออกจากตุ่มขนสีขาวไปหมดแล้วก็จึงบินกลับไปสู่ที่อยู่ของตนทันทีแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยถ้าเล่าเรื่องนี้เราก็ได้สรุปความตรงนี้บอกว่าบุคคลได้สิ่งใดควรยินดีด้วยสิ่งนั้นแต่เพราะความโลภเกินประมาณชั่วนะนางพรามณีจับปยาหงเสียแล้วก็เสื่อมจากทองเนี่ยโลภมากมันจึงลาภหายนางทุนละนันทาภิกษุณีต้องการกระเทียมมากจนกระทั่งถูกเขาติเตียนแล้วตอนนี้ทำไงพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสิกขาบทว่าห้ามฉันกระเทียมสุดท้ายทั้งภิกษุภิกษุณีก็ไม่ได้ฉันกระเทียมอีกเลยจากนั้นไปการฉันนี่ถือว่าเป็นอาบัติคือผิดข้อสิกขาวินัยแล้วนางพรามณีในครั้งนั้นที่ว่าจับหงทองมาถอนขนจนหมดนั่นคือภิกษุณีรุลนันทานั่นเองธิดาทั้งสามนั้นก็ได้กลายมาเป็นกลุ่มหมู่ภิกษุณีของตนที่ไปเที่ยวเอากระเทียมมามากเกินประมาณนี่แหละส่วนพระยาหงทองนั้นก็คือโพธิสัตว์ของเราคนฉลาดตัมฟังจะต้องรู้ประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะเอาพอประมาณพอแต่ปรารถนามากปรารถนาใหญ่จะเสื่อมแต่ปรารถนาน้อยจะดีจะได้ด้วยความปรารถนาน้อยไม่ปรารถนาใหญ่หรือว่าฉลาดที่ท่านเรื่องนี้จะเป็นอยู่ทางหอนสอนเอาไว้ต้องหวังว่าคนเราเนี่ยต้องรู้จักประมาณทีนี้ในความเป็นสีทองของหงทองเนี่ยทุกฝั่งก็มีเรื่องเล่ามาในลักษณะที่ว่าคือมีชาติกำเนิดอยู่ในเขาจิตตกูที่เขาจิตตกูเนี่ยจะมีถ้ำทองก็ว่าถ้ำทองนี่ก็หมายความว่ามีแร่ทองคำอยู่ในถ้ำนั้นมากน้ำเนื้ออะไรที่อยู่ในนั้นอาหารอะไรที่อยู่ในนั้นแร่ธาตุอะไรที่อยู่ในนั้นมันก็ประกอบด้วยทองซะส่วนใหญ่นกคือหงที่อยู่ที่นั้นกินเข้าไปแล้วมันก็จะทำให้แบบเกิดการกลายพันธุ์เกิดการจีเนติกโมดิฟิเคชันในโครโมโซมในอะไรของมันแล้วมันก็จึงกลายเป็นพันธุ์ที่มีสีทองขึ้นมาทองจริงๆเลยก็เป็นหงส์เป็นนกกระยางที่สวยงามกว่านกทั่วๆไปด้วยความที่สีสันมันเป็นทองถึงมันก็จะมีทองอีกประเภทหนึ่งที่ว่าคือไม่ได้เกิดจากภายในที่มันจีเนติกหรือเป็นระบบพันธุกรรมของมันแต่ว่าเกิดจากสิ่งภายนอกมันสะท้อนกันมามีภูเขาลูกหนึ่งที่ชื่อว่าเนรุบรรพตภูเขาลูกนี้เนี่ยคือทั้งภูเขาเนี่ยเป็นสีทองนะผู้ฟังแล้วมันเกิดสะท้อนกันในหุบเขาของเขาเนี่ย ทำให้แสงสะท้อนเนี่ยมันส่องลงมาตามพื้นที่ในหุบเขาทำให้สัตว์ประเภทไหนก็ตามที่เข้าไปอยู่ในบริเวณหุบเขาเนรุบันพลเนี่ยจะดูสีเหมือนเป็นทองไปหมดเลยนะฟังลองนึกถึงบนเวทีอย่างเงี้ยนะคุณมีฉากหลังสีขาวใช่ไหมคุณฉายสีแดงขึ้นไปเนี่ยไอ้ฉากหลังนั่นก็เปลี่ยนเป็นสีแดงไงเอาคุณดับไฟสีแดงลงแล้วคุณก็ฉายแสงสีเขียวขึ้นไปโอ้ฉากหลังนั่นมันกลายเป็นสีเขียวแฮะข้างจริงมันสีอะไรกันเนี่ยมันสีขาวเอาจะทำไมเป็นสีเขียวได้เขาฉายแสงลงไปหรือตัวนี้เขามีเทคโนโลยีใหม่จอ LED ต้องแผงเลยเป็นแผงเลยยาวเป็น10เมตรกว้างเป็น 4-5 เมตรเป็นแผง LED เป็นจอภาพหมดเลยคุณจะเอาสีอะไรคุณจัดไปเลยคุณจะเอารูปอะไรคุณก็จัดให้ได้เป็นเกาะเป็นภาพเป็นนั่นนี่แล้วหมุนตามมุมกล้องเลยนะ3มิติหมุนไปแต่มันไม่ใช่ของจริงไงก็จะไหมมันเป็นของลวงเฉยดูเหมือนแต่จริงไม่ใช่แสงทำให้มันดูเหมือนกับว่ามันกลายเป็นสิ่งนั้นแต่จริงไม่จริงนี่คือลักษณะของเนรุบันพลทวังในเรื่องที่สองวันนี้ชื่อว่าเนรุชาดกที่พูดถึงโพธิสัตว์ในอีกชาติหนึ่งเกิดเป็นหนองทองนี่เหมือนกันไปกับน้องชายไปกับน้องชายบินไปเที่ยวหาอาหารที่นั่นที่นี่ที่โน่นจากเขาจิตกูดเป็นเหมือนกับยอดของพวกภูเขาทั้งหลายจะมีสูงกว่าอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเขาซิเนรุที่บรรดายอดเขาต่างๆนี่ก็จะมีคุณสมบัติต่างกันไปเขาบางลูกก็เป็นนิกเกิลเขาบางลูกก็เป็นตะกั่วเขาบางลูกก็เป็นเงินคือมีรายได้ต่างๆมากมายเขาจิตกูดก็จะเป็นแหล่งรวมของธาตุต่างๆแล้วก็มีที่ถ้ำหนึ่งเป็นธาตุทองดูก่อนที่ว่ามีสารอาหารเยอะมันก็สัตว์ที่อยู่ที่นั่นก็จึงมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ว่าทีนี้ก็จะมีหุบเขาหนึ่งที่อยู่ถัดๆกันมาเป็นรองๆลงมามีจุดหนึ่งที่เรียกว่าเนรุบันพลนี่แหละที่ว่าเป็นภูเขาทองคำเป็นแร่ทองอย่างเดียวไม่มีแร่อื่นจนกระทั่งว่าแสงหักเหการสะท้อนของมันทำให้เสือโคร่งก็ตามนกก็ตามอีกาก็ตามเอาเข้าไปอยู่ในบริเวณนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นสีทองหมดเลยนะเออประหลาดไหมใช่เพราะว่าแสงนี่มันฉายลงไปไงทำให้สีดำกลายดูเป็นสีทองสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินอะไรต่างๆกลายดูเป็นสีทองไปหมดเลยนี่ประหลาดตรงนี้โพธิสัตว์กับน้องชายเป็นหงทองบินมาไปหาอาหารต่างๆแล้วกลับมาทางเขาเนรุบันพลนี่แหละเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยหงขึ้นสว่างขึ้นเป็นสีทองขึ้นก็จึงกับน้องชายชวนกันไปจริงๆน้องชายเนี่ยสังเกตเห็นก่อนแล้วเอ้พี่ๆตรงนั้นทำไมเป็นสีทองๆเราไม่เคยไปเลยเราไปดูกันหน่อยสักหน่อยนะพี่ก็บอกเออไปก็ไปแล้วนี้เราก็จะกลับบ้านละกินอาหารอิ่มท้องแล้วลองไปดูพอเขาไปใกล้ๆอ๋อโพธิสัตว์นึกได้จำได้เคยมาตรงเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเนรุบันพลน้องว่าทำไมสัตว์ที่นี่เนี่ยมันกลายเป็นสีทองหมดเลยทั้งกระต่ายสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าเก้งกวางเอ๊ะกลายเป็นสีทองหมดเลยนะสัตว์สองเท้าไม่มีอะไรที่นั่นทุกฝั่งมีแต่สัตว์สี่เท้าเป็นเหมือนทองไปหมดเลยเอ้าน้องไม่เห็นหรอเนี่ยเห็นไหมเวลาแดดมันเวลานี้เนี่ยทำมุมองศาอย่างนี้เนี่ยสะท้อนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกตัวเนี่ยเป็นสีทองหมดเลยสิงโตนกหมาในเป็นสีทองหมดในขณะที่ดูกันอยู่นั้นทุกฝั่งนกอีกาเนี่ยมันก็ไปแย่งอาหารจากกระต่ายหมาในนี่ก็ไปแทะเศษเนื้อตามสภาพของมันอยู่ดีเอ้ามันเป็นสีทองหมดคิดว่าเป็นคนละพันธุ์นะเนี่ยแต่พฤติกรรมของมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นี่นาอีกาก็ยังขี้ขโมยนกแรงหมาในก็กินแต่ซากศพเป็นของไม่สะอาดบริษัทจึงกล่าวคำนี้ขึ้นทุกฝั่งบอกว่าเขาเนรู้เนี่ยมันไม่คบคนเลวมันไม่คบคนสูงมันไม่คบคนกลางไม่คบคนต่ำนะคือมันไม่แก่ใครก็มาถึงปุ๊บเนี่ยมันสว่างหมดเป็นสีทองหมดที่แบบเนี้ยไม่ควรอยู่น้อง เอาทำไมท่านว่าไม่ควรอยู่เอาก็เพราะว่าถ้าที่ไหนเนี่ยไม่ได้จะดูหมิ่นคนเหยียดคร้านคนชั่วคนเลวทรามไม่ได้จะบูชาคนขยันคนดีคนมีธรรมะอยู่ที่นั้นเนี่ยไม่ดีไม่ควรอยู่จริงไหมท่านบอกว่าคุณเอามันต้องไม่เหมือนกันนะถ้าจะมาทรีทุกคนบอกว่าทุกคนเหมือนกันหมดคือมันไม่เหมือนกันแล้วจะให้ทำยังไงก็มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันก็ต้องดูอย่างไม่เหมือนกันสิดูตามอะไรดูตามความดีดูตามความชั่วกฎหมายบ้านมันก็จึงออกมาแบบนี้ให้เอื้อประโยชน์กับคนดีขัดขวางการกระทำของคนทำชั่วก็ธรรมดาไงทีนี้คนทำชั่วมันจะมาในคราบของความดีมันเกิดขึ้นได้บางเรื่องบางราวฉายแสงลงไปต้องเห็นอย่ามึนๆมั่วๆเหมือนในรูปบรรพตเห็นดูสวยงามอยู่แต่อยู่ไม่ได้ที่นี่อยู่ไม่ได้เหมือนกันว่าในบางทีบางครั้งบางคราวสถานที่ที่เป็นแบบเนี้ยอยู่ไม่ได้ไม่ควรอยู่เพราะมันมีจริงเหรอมีทำฟังภิกษุรูปหนึ่งไปเจอมากับตัวเลยในเรื่องในรูปบรรพตเนี่ยเขาปรารภภิกษุรูปนี้บวชได้ 5 พรรษาแล้วกูจึงขอพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยจะไปหลีกเล่นอยู่สักที่ใดที่หนึ่งนะพระพุทธเจ้าก็อนุญาตแล้วก็ให้กรรมฐานไปข้อหนึ่งปรากฏว่าไปถึงหมู่บ้านชนบทชายแดนตำบลหนึ่งกูนั่งอยู่ที่ริมใต้โคนไม้ชาวบ้านที่เก็บของในป่าเนี่ยเขาไม่เห็นเข้าเกิดความเลื่อมใสโอ้ท่านมาอยู่ที่นี่โอ้สาธุดีแล้วถ้าท่านอยู่ที่นี่เนี่ยนะพวกกระผมทั้งหมดที่จะสร้างที่พักเป็นศาลาให้ตรงนี้แล้วก็จะรักษาศีล5แล้วก็จะมาถวายอาหารท่านทุกวันเลยนะขอให้ท่านรับปฏิญญาอยู่ที่นี่เถอะภิกษุรูปนี้ก็คิดว่าเราอยู่พรรษานี้ที่นี่ก็คงจะได้รับการอุปถัมภ์จากพวกอุบาสกพวกนี้ความดีความงามคือศีลหน้าก็เกิดกับพวกเขาด้วยเหมือนกันอยู่ด้วยกันได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยอันนี้เรียกว่าซินเนจี้นะชาวบ้านก็พึ่งภิกษุในการให้โอวาทภิกษุก็พึ่งชาวบ้านในการได้รับปัจจัย4ที่ควรแก่สมณะจะบริโภคอ้าวตกลงใจอยู่จำพรรษาที่นั้นพวกชาวบ้านต่างก็บำรุงเลี้ยงภิกษุนั้นอย่างดีภิกษุก็ให้โอวาทแล้วท่านผู้ฟังคือเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็พยายามให้ไปศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงเกิดจะด้วยการเทศสอนด้วยความสามารถหมายถึงปัญญาของชาวบ้านด้วยคือไม่เก็ตอ่ะไม่เข้าใจโอ้ยังไงนะศีลเอาแล้วถ้ารักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์แล้วจะไปทำมาหากินยังไงคือมีความเคลือบแคลงมีความไม่ลงใจสัตย์ไม่เต็มที่พระกตการไม่นานท่านผู้ฟังมีนักบวชกลุ่มอื่นที่เป็นพวกสัสตวาทะสัสตวาทะนี่คือหมายถึงมีคำสอนประเวทิวัตทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างนี้ต้องตั้งอยู่เหมือนเขาสิเนรุจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ซึ่งนี้เป็นทิฏฐิที่ผิดเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องเป็นทิฏฐิความเห็นที่บิดเบือนไปพวกชาวบ้านพอเห็นนักบวชเหล่านี้มาแล้วในรูปแบบหนึ่งก็สะท้ายเหมือนกันโอ้นักบวชมาก็กราบโอ้เห็นท่านนั่งอยู่นี่ก็เลื่อมใสโอ้ฟังคำสอนนี่ก็ดีใจเอานี่มาให้ท่านอยู่ไหนอ่ะก็อยู่แถวๆเดียวกันน่ะอยู่ใกล้ๆกันน่ะล่ะเราก็แบ่งกันอยู่ก็ได้ท่านน่ะก็เป็นนักบวชเหมือนกันภิกษุรูปแรกที่มาถึงนี่ก็โอ้อยู่กับพวกที่มีคำสอนเป็นสัสตทิฏฐิคือเชื่อว่าทุกอย่างเที่ยงก็สอนพวกชาวบ้านอยู่พวกชาวบ้านนี่ก็ละทิ้งเถรวาทไปเลยนะละทิ้งภิกษุรูปแรกที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละทิ้งไปไม่สนไม่แคร์ก็มาบำรุงพวกนักบวชที่เป็นสัจจทิฏฐิอย่างเดียวเห็นว่าคำสอนประเภทนี้ดีพอต่อมาไม่นานเราฟังก็มีนักบวชประเภทที่อุเฉททิฏฐิอุเฉททิฏฐินี่ก็คือเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีขาดศูนย์สิ้นไปหมดทุกอย่างนี่จะดำรงอยู่ไม่ได้ทุกอย่างต้องแตกทำลายอะไรที่เที่ยงแท้ไม่มีคือแม้แต่นิพพานก็ปฏิเสธหมดทุกสิ่งทุกอย่าง พอพวกอุเฉททิฏฐิมาพวกชาวบ้านนี่ก็โอ้ไปกราบไปไหว้ไปนับถือโอ้พวกท่านมาดีๆโอ้คำสอนนี่ดีนะเนี่ยโอ้พวกท่านนี่ก็ประพฤติดีประพฤติชอบอ้าวสร้างที่อยู่ให้อีกกูอยู่ไม่ไกลกันอยู่แถวเดียวกันนั่นแหละเอาอาหารอะไรต่างๆมาให้พอมานับถือพวกอุเฉททิฏฐิก็ไม่ไปสนใจดูแลพวกสัสตทิฏฐิไม่ไปสนใจดูแลพวกเถรวาทแล้วก็มานับถือปรนปรยกยอกับพวกที่เป็นอุเฉทวาทะอย่างเดียวต่อมาไม่นานอีกทุกฝั่งพวกนบทเปลือยเอาเจรกะเอาเจรกะนี่ก็มีคำสอนอีกแบบนึงเหมือนกันกรรมนี่มันสิ้นได้นะโดยการที่ว่าคุณเอามาทำก่อนนี่คุณทำเป็นหมูเป็นม้าไว้ก่อนเพราะว่าคุณเคยเกิดเป็นหมูเป็นม้าเอาไว้มาทำไว้เดี๋ยวกรรมมันก็สิ้นไปเองเออฟังเขาท่าเว้ยมาให้เชิญท่านอยู่ที่นี่แล้วนะฉันพวกฉันจะได้ฟังธรรมจะสร้างบรรณสาราอะไรต่างๆให้สร้างให้เรียบร้อยแล้วพวกชาวบ้านนี่ก็ไปดูแลละพวกอุเฉททิฏฐิพวกสัสตทิฏฐิเถรวาทอะไรไม่สนสนแต่พวกอเจรคานี้ผ่านไป4เดือนน่ะพอดีครบพรรษาภิกษุนี้เพ่นเลยท่านฟังโอ้อยู่หมู่บ้านนี้ไม่ได้แล้วได้รับความลำบากมากดีเฉพาะตอนแรกแต่ตอนหลังๆนี้โอ้ชาวบ้านนี่เปลี่ยนแปลงไปนับถือพวกแบบผิดๆทั้งหมดเลยชื่อว่าที่ใดที่หนึ่งมันจะมีอยู่อย่างเที่ยงแท้แน่นอนเป็นไปได้ยังไงอีกอันหนึ่งก็ตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงอีกอันหนึ่งก็ปฏิบัติชนิดที่ไม่ได้เกิดความเพียรเป็นความเพียรที่ไร้ผลเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเปลี่ยนดีกว่าคืออยู่ก็ด้วยความลำบากด้วยความเป็นอยู่ในนั้นฟังเราอยู่กับคนที่ทิฏฐิไม่เสมอกันไม่เหมือนกันเนี่ยคำสอนมันก็ไปด้วยกันยากเห็นหน้ากันทุกวันทุกวันแต่คุยกันไม่รู้เรื่องนะสู้ว่ามีความเห็นอย่างเดียวกันไม่ต้องคุยกันมากแต่อยู่กันมันสบายใจเป็นอย่างพระอยู่วัดเนี่ยท่านฟังไม่ได้คุยกันมากนะแต่ว่ามีทิฏฐิความเห็นไปทางเดียวกันเห็นไปแล้วก็สบายใจอยู่ที่นั้นไม่ได้แล้วออกพรรษาแล้วก็เพ่นกลับมาหาพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านก็จึงปรารภถึงเนรุบันพจน์นี่แหละเป็นหุบเขาภูเขาที่ไม่ควรอยู่ดูสิขนาดอีกาสีทองเคยเห็นไหมดูสิขนาดหมาในสีทองเคยเห็นไหมแต่มันไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของมันนะดูข้างนอกเนี่ยว่าดีงามเลยนะแต่ข้างในเนี่ยไม่ดีนะคนดูข้างนอกเหมือนมีศีลนะแต่ว่าทุศีลจริงหรือเปล่าไม่รู้นะต้องอยู่ภายในสถานที่ใดเนี่ยที่เขาต้องยกย่องคนทุศีลคนมีศีลสักแต่ว่าห่มเหลืองเหมือนกันคนผมเหมือนกันเนี่ยแล้วคุณจะมาดูบำรุงรักษาเลี้ยงดูให้เหมือนกันเนี่ยมันไม่ดีนะท่านบอกไว้บอกว่าใครที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำในสถานที่ในกลุ่มคนหรือในขณะที่เขาไม่รู้จักจะแบ่งแยกเดี๋ยวบะอะไรดีอะไรถูกอะไรชั่วอะไรงามโอ้เป็นได้ยากมากคือไม่ควรเป็นเลยคือเป็นแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคุณอย่ามาเป็นผู้นำในที่นี้ไปที่อื่นดีกว่าที่เขาจะรู้ดีรู้ชั่วแยกแยะคนเลวคนสูงคนปานกลางต่างๆได้มันต้องมีวันนะอยู่แล้วทุกฝั่งมันต้องมีความดีแบ่งแยกได้ถ้าจะให้ทุกคนเสมอกันเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้แล้วคนนำมันก็ไม่เสมอกันเนื่องจากเหตุปัจจัยทางด้านบุญกรรมอะไรต่างๆแต่รู้ถึงความไม่เสมอกันแล้วพัฒนาสิปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นได้โอกาสในการพัฒนามีอยู่แล้วทุกฝั่งไม่ขาดหายไปไหนมันอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาซึ่งไม่ได้เป็นโอกาสทางภายนอกนะมันอยู่ที่ตัวเราทำอ่ะต่อให้เขาบีบคั้นว่าคุณจะต้องทำนี่โดยให้ผิดศีลเนี่ยโอ้ก็ถ้าเราจะไม่ทำผิดศีลมันก็ตัวเราไงต่อให้บีบคั้นยังไงแต่มีเหตุปัจจัยการกระทำได้ความดีมันก็เกิดขึ้นได้ทุกฝั่งเรื่องของเนรุบันพจน์นี้เป็นสถานที่ที่ไม่ควรอยู่นะไปเห็นดูปุ๊บปั๊บแล้วก็รีบเห็นซะความที่เป็นหงส์ดมฝังหงส์เนี่ยยังมีหลายประเภทด้วยอย่างที่เราพูดมาเนี่ยก็คือสุวรรณหงส์คือหงส์ทองเนาะแล้วก็จะมีดรุนหงส์เรียกหงส์ดรุน แล้วก็ยังมีชวนะหงก็เรือหงด่วนหรือหงเร็วหงดรุนหรือว่าดรุนหงนี่ก็จะเป็นหงประเภทที่ข้าพเจ้าเคยเห็นเล่าให้ฟังแล้วนานแล้วด้วยคือเป็นหงตัวแรกที่จะออกจากเขาจิตกูฏคือไม่ได้ออกจากถ้ำทองที่อยู่ที่เขาจิตกูฏคือในช่วงฤดูฝนเนี่ยเขาจะไม่ไปไหนเพราะว่ากลัวคนเขาเปียกเพราะว่าแบบคือรักขนนะเนาะถ้าจะมาโดนหน้ามันก็จะไม่ดีไม่สวยไม่ไปดีกว่าอยู่ในถ้ำทองเก็บอาหารกินกินแร่ธาตุกินอะไรไปอาหารบางส่วนก็เก็บเอาไว้ทีนี้ในปากของถ้ำทองที่เขาจิตกูฏเนี่ยมันจะมีแมงมุมยักษ์อยู่ซึ่งแมงมุมยักษ์เนี่ยมันจะแบบมาชักใยปิดถ้ำวันนี้เอาไว้เพื่อที่จะดักใครเข้าใครออกก็จะจับกินก็จะเป็นหน้าที่ของหงดรุนหงดรุนนี่คือหงตัวแรกที่มันจะพุ่งออกไปทั้งด้วยความแรงทั้งด้วยความเร็วทำลายตะข่ายทำลายข่ายของไอ้เจ้าแมลงมุมยักษ์นี้เพื่อให้หงทุกตัวเนี่ยสามารถออกจากถ้ำไปหากินได้หงดรุนนี่คือเป็นตัวที่จะแบบถ้ามีกำลังด้วยมีความเร็วด้วยถ้าจะเร็วอย่างเดียวไม่มีกำลังก็ไม่ได้ถ้าจะมีกำลังอย่างเดียวแต่ไม่เร็วก็ไม่ได้เขาก็จะต้องบำรุงหงตัวนี้เอาไว้ไว้ทำหน้าที่เป็นหงดรุนเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาให้ฟังแล้ววันนี้จะให้ฟังเรื่องของชวนะหงคือหงที่มีความเร็วเร็วมากเร็วขนาดไหนเร็วขนาดที่ว่าเอาคนมา4คนทันบาทนะเอาคนมา4คนเป็นนายกำลังธนูชนิดที่ยิงได้เร็วยิงได้ไกลด้วยหันหลังใส่กันหันหน้าออกไปทั้ง4ทิศคือมันก็เอาเสาเหลี่ยมมาตั้งแล้วก็ให้ทุกคนหันหลังใส่เสานี้ให้เป็นคนที่มีความสามารถในการยิงธนูอย่างแรงและอย่างเร็วเรื่องนี้ชื่อว่าชวนะหงนะท่านฟังชวนะหังสะชาดกโดยปรารภถึงความรวดเร็วว่าตัวพระองค์ตอนเกิดเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นชวนะหงเนี่ยเร็วขนาดนี้เร็วขนาดไหนเอาให้นักแม่นธนูยิงไปยิงธนูไปด้วยสัญญาณของระฆังเคาะปึ้งปึ๊บนี่ให้ปล่อยธนูออกไปด้วยความเร็วและด้วยความแรงธนูนี้ต้องทำเครื่องหมายไว้ด้วยวันนี้คือของฉันเบอร์หนึ่งของเธอเบอร์สองของเธอเบอร์สามเบอร์สี่ทำเครื่องหมายไว้ว่าเป็นเครื่องหมายพิเศษเพราะอะไรอ่ะจะได้รู้ว่าไม่ได้ไปหยิบธนูลูกอื่นมายังไงนะหงส์ด่วนตัวนี้เนี่ยพอได้ยินสัญญาระฆังปุ๊บเขาก็จะบินไปคาบเอาธนูที่นายแม่นธนูคนหนึ่งยิงไปเสร็จปุ๊บมาวางไว้ที่เท้าของคนแรกนั้นบินไปคาบธนูของคนที่สองที่ยิงไปมาวางไว้แทบเท้าของคนที่สองนั้นบินไปคาบธนูที่ยิงไปของคนที่สามยังไม่ทันตกดินมาวางไว้ที่เท้าของคนที่สามนั้นบินไปคาบธนูของคนที่สี่อย่าให้ตกดินนะแล้วก็มาวางไว้ที่เท้าของคนที่สี่นั้นไปคนละทิศละทางสี่ทิศโอ้โหจะทำได้เนี่ยฮะเอาใหม่ดิให้นายแม่นธนูใช่ไหมยิงธนูไปด้วยความเร็วความแรงออกไปทั้งสี่ทิศคนละข้างกันเลยนะไม่ใช่ไปทางเดียวกันคนละทิศละทางหงส์ตัวนี้สามารถมีความเร็วขนาดที่ว่าไปคาบลูกธนูทั้ง4มาวางไว้ที่แทบเท้าของนายกำลังธนูทั้ง4ตรงดอกกันดอกเดียวกันไม่ให้ตกถึงพื้นดินรวดเร็วขนาดนี้โอ้บางทีเขาอาจจะบินไปคาบมาหมด4ลูกก่อนแล้วก็บินวนกลับมาคาบมาวางไว้ที่เท้า4แห่งอุ้ยคำอย่างนั้นก็ยังเร็วอยู่ดีโอ้จะไปทำได้ไงเร็วป่านนี้เร็วไม่ใช่แค่นี้นะนี่คือความเร็วแบบอย่างกระจอกกระจอกนั่นว่าความเร็วแบบชั้นเลวที่สุดแล้วของชวนะหงเพราะว่าจริงๆแล้วชวนะหงเนี่ยบินเร็วกว่านั้นอีกเรื่องราวความเร็วนี้ปรากฏอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าธนุกหสูตรเป็นเรื่องในชาดกที่ยกเรื่องในพระสูตรมาเทียบกันด้วยคือในพระสูตรเนี่ยจะพูดถึงความเร็วของนักแม่นธนูที่ยิงไปเนี่ยยังเร็วนะเร็วมากแต่ว่าความเร็วของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี่เร็วกว่านั้นอีกนะ ต่อให้ความเร็วของดวงจันทร์ดวงที่ที่ว่าเร็วมากเนี่ยความเร็วของเทวดาที่ไปข้างหน้าดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เนี่ยเร็วกว่ามากอีกนะแต่อย่าพูดถึงความเร็วประเภทนั้นเลยว่านั่นยังกระจอกถ้าเปรียบเทียบกับอะไรถ้าเปรียบเทียบกับอายุสังขารนี่สังขารเนี่ยเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเนี่ยรวดเร็วกว่าความเร็วของเทวดาที่ไปอยู่หน้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นอีกนะโถโถโถเร็วป่านนี้มันจะไปยังไงเร็วจริงๆกว่านี้เร็วจริงๆท่านจึงยกเรื่องนี้ขึ้นมาท่านฟังเรื่องของชวนะหังสชาดกเป็นหงส์ที่บินเร็วมากอย่างที่ว่าความเร็วไปคาบลูกธนูมาเนี่ยเป็นความเร็วชั้นกระจอกเพื่อให้พระราชาเนี่ยเห็นว่าความเร็วนี่เร็วป่านนี้เรื่องราววันนั้นเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ว่าโพธิสัตว์ตอนนั้นเกิดเป็นชวนะหงส์แล้วก็เกิดเป็นพญาหงส์ที่เป็นหงส์ด่วนหงส์เร็วนี่แหละปรากฏว่ามีลูกอยู่สองตัวอยู่ที่ถ้ำทองเขาจิตตกูลนี่แหละปรากฏว่าลูกสองตัวนี่เกิดมาใหม่นี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็คิดว่าเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเห็นพระจันทร์ตกเห็นพระอาทิตย์ตกเห็นพระจันทร์ขึ้นเห็นไปเห็นมาคิดว่าเราก็บินได้นะเราน่าจะบินแข่งกับดวงอาทิตย์ดูมันจะเป็นยังไงโอริชันนี่ก็ห้ามไว้โอ้ยเจ้าจะบินแข่งกับดวงอาทิตย์เลยไม่ทันหรอกคือบินนำหน้าดวงอาทิตย์ไปคราวนี้หมายความว่าไงท่านฟังหมายความว่าคุณบินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะให้พระอาทิตย์เนี่ยมันไม่ตกดินณสถานที่ที่เราบินไปนะก็จะหมายคือสมมติเราขึ้นเครื่องบินตอน8โมงเช้าวันนี้บินไปทางที่ตะวันตกนะคือบินตามดวงอาทิตย์ไปแล้วให้เราไปถึงสถานที่ที่เราจะถึงเนี่ยก่อนที่พระอาทิตย์นี่จะตกก่อน8โมงอ่ะเข้าใจไหมซึ่งเดี๋ยวนี้มันทำกันได้เพราะว่ามันมีเครื่องบินเจ็ตไงคุณเร็วไปกว่าที่จะเครื่องบินจะไปถึงทีนี้สัตว์ทะเลสาบตัวไหนจะบินไปทันอย่างนั้นไม่มีเลยหรือว่าเด็ก2ตัวลูกพญาหงส์นี่ก็จะทำการดังนั้นตอนพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นพ่อห้ามไว้ก่อนแล้วนะอย่าทำนะลูกแต่ลูกไม่ฟังด้วยความคึกขนองขึ้นไปเลยภูเขายุคันธรก่อไว้ตรงนั้นรอพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วก็บินไปเลยสองตัวพี่น้องบินไปพ่อนี่ก็อ้าวพอทราบว่าลูกไปไหนไปบินแข่งกับดวงอาทิตย์รีบตามไปเลยตามไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าลูกตัวน้องเกิดไปอีกเนี่ยเริ่มติดไฟแล้วร้อนเป็นประหนึ่งว่าไฟจะลุกอยู่ข้างในคือด้วยการที่ก็ต้องกระพืออย่างแรงใช้แรงกระดูกมันเสียดสีกันอย่างหนักเลยพ่อเนี่ยก็จึงบินตามไปแล้วก็โอบลูกมาด้วยปีกข้างหนึ่งโอบมาแล้วก็มาพักไว้ที่ที่อยู่ถ้ำจิตกูฏให้แม่ช่วยดูแลบินตามไปดูลูกคนพี่อีกเร็วมากนะว่าแล้วเขาลงมาส่งได้ยังขึ้นไปตามเขาเก็บเขาอีกตัวพี่ขึ้นไปบินระยะหนึ่งเสร็จปุ๊บก็เหนื่อยอ่อนแล้วโอ้ปีนี้จะละลายแล้วพ่อไม่ไหวบินแข่งกับดวงอาทิตย์พ่อก็จึงโอบลูกมาด้วยปีข้างหนึ่งแล้วก็พามารักษาที่แถวชิตกูฏในถ้ำทองคำกับตัวเองเฮ้มาคิดว่าเมื่อเราก็ต้องทั้งบินไปบินกลับนี่ก็ยังได้นะเนี่ยจริงจริงแล้วเราจะบินแข่งกับดวงอาทิตย์ได้ไหมเอาหน้าวันนี้ลองดูจริงเรายังไม่เคยลองมีแต่คำพูดบอกกันมาในหมู่หงส์ว่าอย่าบินแข่งกับดวงอาทิตย์เอาลองดูก็จึงไปบินแข่งกับดวงอาทิตย์ตำฝังบินกลับไปตำแหน่งเดิมเออได้เว้ยเร็วเว้ยเอาบินกลับไปที่ภูเขายุคันธรจุดเริ่มต้นบินกลับมาจุดที่ดวงอาทิตย์ไปอยู่บินกลับไปที่เขายุคันธรจุดเริ่มต้นบินกลับมาจุดที่ดวงอาทิตย์ยังอยู่ก็ยังทันแฮะด้วยความรวดเร็วของตัวเองเนี่ยยังทันดวงอาทิตย์ไปก่อนข้างหน้าก็ได้ไล่มาข้างหลังก็ได้โอ้ยเร็วกว่าดวงอาทิตย์ไม่ต้องแข่งละอย่างนี้ทำอย่างนี้เหมือนกับว่าคือมันไม่เกิดประโยชน์นะไม่รู้จะบินแข่งกับดวงอาทิตย์ไปทำไมเราก็บินไม่ได้แล้วเออไปหาสหายดีกว่าคือเล่นสนุกจนเต็มที่แล้วทุกฝั่งก็จึงไปหาสหายของสุวรรณหงส์ที่เป็นชวนะหงส์ตัวนี้ก็เป็นพระราชาทุกฝั่งราชาในที่นี้เนี่ยรู้จักกับสุวรรณหงส์ได้ไงเพราะว่าคือตั้งแต่สมัยเริ่มต้นกับเนี่ยนะ พระมีวาระหนึ่งที่ส่วนหงฝูงหนึ่งนี่ได้เห็นพวกพระราชาเขายกเส้นเครื่องบูชาอะไรต่างๆเอาไว้พอได้ทราบความที่ว่าเนี่ยเป็นบูชาสัตว์ประเภทต่างๆตัวเองก็จึงลงมาทำความคุ้นเคยทำความรู้จักกับพระราชาก็จึงรู้ว่าอ๋อนี่มีราชาที่เป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกทั้งหมดคือส่วนหงตัวนี้อ่ะส่วนฉันนี่เป็นราชาเจ้าแห่งสัตว์สองเท้าทั้งหมดคือพระราชาคนนี้อ่ะรู้จักกันแล้วพอบินเล่นบินแข่งกับดวงอาทิตย์แล้วก็จึงไปหาพระราชาหนึ่งเลยจึงเป็นเหตุที่มาว่าเล่าให้พระราชาฟังว่าเนี่ยวันนี้ฉันเนี่ยไปบินแข่งกับดวงอาทิตย์มาโอ้ยบินแข่งกับดวงอาทิตย์ปานนั้นเหรอท่านทำยังไงเนี่ยแสดงให้ดูหน่อยได้ไหมโอ้ยท่านแสดงให้ท่านก็ไม่เห็นหรอกบินแข่งกับดวงอาทิตย์เพราะมันความเร็วประมาณแสงมันท่านยังไงท่านก็ไม่เห็นงั้นพอเทียบเคียงให้ดูได้ไหมก็จึงยกข้อนี้ขึ้นทำฟังแสดงในขณะที่พอท่านจะเห็นได้นะก็คือจึงเอานายกำลังธนู4คนหันหลังใส่กันยิงธนูออกไปทั้ง4ที่คนละด้านให้สุนทรหงส์เนี่ยไปคาบมายังไม่ทันตกดินให้มาวางไว้ที่เท้า4เท้าของพวกนายกำลังธนูคือไม่เห็นตัวเลยนะในขณะที่ทำกิจข้อนี้วับวุบแวบเรียบร้อยเอ้ายังไงเนี่ยเอาลูกธนูมาอยู่นี่ได้ไงนั่นแหละมันเร็วมากแต่นี่ไม่ใช่ความเร็วนะนี่ความเร็วแบบกระจอกกระจอกคือกระจอกสุดของกระจอกสุดทันบางอย่างนี้นะความเร็วอย่างกระจอกก็มีความเร็วอย่างปานกลางก็มีความเร็วอย่างสูงสุดนี่ยังไปได้กว่านี้อีกแต่ว่านะมาพิษส่วนองค์บอกความเร็วอย่างอื่นที่เร็วกว่านี้ยังมีนะหายมีอยู่อีกเหรอพระราชานี่งึดเลยท่านฟังเหวอเลยอะไรที่มันเร็วไปกว่านี้อายุสังขารของสัตว์ไงท่านอายุสังขารของสัตว์เนี่ยสังขารต่างๆเนี่ยมันเกิดไปสิ้นไปเนี่ยยังเร็วกว่าความเร็วสูงสุดของชวนาหงส์อีกนะไม่ต้องพูดถึงว่า1เท่า2เท่าเอา100เท่า1,000เท่าแสนเท่าทวีคูณที่ความเร็วของสังขารต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเร็วไปกว่านี้สิ่งที่เป็นนามทั้งหลายทุกฝั่งมันรวดเร็วกว่านี้อีกนะสิ่งที่เป็นนามเนี่ยอย่างเราพูดถึงพวกสัตว์ในชั้นอรูปประพรมอย่างนี้ก็ว่าได้เอาเกิดขึ้นดับไปเนี่ยพรหมนั้นไม่ได้อาศัยรูปไงหรือแม้แต่สิ่งอะไรที่เป็นนามธรรมในจิตใจของเราความคิดของเราเนี่ยเกิดปั๊บดับปั๊บเกิดปั๊บดับปั๊บเนี่ยมันรวดเร็วกว่าในความเร็วของแสงอีกนะสภาวะจิตของเรานี่พระราชานี่เวอร์เลยท่านฟังเวอร์เลยโอ้ยมันป่านนี้เหรอเนี่ยโอ้จนเป็นลมสลบไปอ่ะพวกมหาหมานี่ต้องประคับประคองสติเอาน้ำลูบหน้าโอ้เดี๋ยวฟังทำป่านนี้แล้วเนี่ยขอให้ท่านอยู่กับเราเถอะอย่าหนีไปเลยตอนนี้ก็จึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักท่านฟังที่ว่าพระราชาเนี่ยเกิดความพอใจรักใคร่ในชวนาหงส์ตัวนี้แล้วอยากให้อยู่ด้วยแต่หงส์นี่ก็มีความคิดว่าโอ้ยคนรักกันอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีมันก็เกลียดกันได้นะเนี่ยเช่นพระราชาถ้าดื่มน้ำเมาแล้วอาจจะสั่งฆ่าให้จับหงส์นี่มาปิ้งกินก็ได้พระราชาก็ว่าโอ้ไม่ดื่มแล้วน้ำเมาจากนี้ไปไม่ดื่มแล้วเพราะว่าเราได้ยินเรื่องความเสื่อมสิ้นไปของสังขารทั้งหลายมันเร็วปานนี้ตระหนักถึงแล้วความชั่วไม่ทำชวนหงส์จึงสอนเรื่องความรักท่านผู้ฟังพูดถึงว่าการอยู่ร่วมกันนานเกินควรเนี่ยคนรักกันย่อมกลายเป็นคนไม่รักกันก็ได้คนรักกันเนี่ยอยู่ไกลกันก็เหมือนอยู่ใกล้คนที่เป็นศัตรูกันเนี่ยอยู่ใกล้กันมันก็เหมือนห่างกันเราอยู่ห่างกันคนละขั้วเอาชวนหงส์อยู่เขาจิตรกูฏนู่นไปมะพานพระราชาอยู่เมืองพาราณสีเนี่ยอยู่ไกลกันแต่ว่ารักกันก็เหมือนอยู่ใกล้ไม่เป็นไรสอนเรื่องความรักในกรณีซึ่งเรื่องความรักนี้ข้าพเจ้าจะนำมาเล่าให้ฟังในตอนต่อๆไปก็แล้วกันนะในช่วงของสมการชีวิตจะมาพูดเจาะจงเฉพาะในความรักเรื่องนี้แต่จุดที่น่าสนใจในเรื่องของชวนาหงส์นี้ก็คือว่าความรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงที่ว่ามันเกิดขึ้นดับไปเนี่ยมันรวดเร็วยิ่งกว่าแบบความเร็วของเทวดาที่ไปนำหน้า พระจันทร์พระอาทิตย์นั่นอีกอะความเร็วอย่างเร็วๆของโชวนาหงที่ไปจับธนูมานี่มันยังน้อยไปนะท่านฟังในรายละเอียดเรื่องของการดับไปการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนี้ข้าพเจ้าจะมาขยายความต่อไปในช่วงของเข้าใจธรรมจะเป็นการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบอยากให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังด้วยส่วนในช่วงของนิทานพรรณนาที่จะนำเรื่องราวของนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านก็สามารถรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ด้วยหรือว่าที่เว็บไซต์ donaisok.fm ก็ได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุริยพร